Más sáv. Pár éve az volt a netes vita téma, hogy miért nem lehet népszerűbb az internet Magyarországon. Sorolták a problémákat, drága a telefon, drága a hozzáférés, drága a számítógép, és egyébként sincs elég tartalom a világháló magyar felén. Talán már változott a helyzet azóta, de ha most is megkérdeznénk az embereket, szerintem ugyanezeket a válaszokat kapnánk. Semmi sem lehet elég olcsó, de nem is a vélemények alapján kapunk pontos képet, hanem az alapján, hogy hányan használják az internetet. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A hírsziporka után általánydíjak, olcsóbb tarifák és a kérdés, lesz áttörés a magyar internetpiacon. Ezután rövid előzetes az Internet Galaxis rendezvényről, családi netes rendezvény a Néprajzi Múzeumban. Több százal lövöldöznek a hétvégén Fehérváron, ismét lesz Quake bajnokság. A Quake-et szeretni lehet, az agyak szétlocsantása és az ellen lekaszabolása bizton jó lehet. Digitalizált autó a közutakon, ma is lesz fanyalgó. Ha például valaki már kihajtott egy főútra idehaza, szinte biztos, hogy először le fog lassítani. Elrendezi anyósát, megfékezi megvadult daxkliát, majd látván, hogy már 10 perce egyenes előtte minden, sőt övé az elsőbség, királyi méltósággal közlekedni kezd. A végén még infószótár és PC tipp is lesz. Mindez itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Honlapukat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. Ha netán lemaradtak az adásról, akkor a neten visszakereshetik. Ha viszont el szeretnék mondani most a véleményüket, akkor hívhatnak bennünket a 328-85-55-ös számon, vagy pedig mondják el a véleményüket az interneten, a chat csatornánkon. A stúdióban Vitéz Norbert, aki most is itt kezeli a számítógépet. Már vannak visszatérő vendégek, Orbán Viktor vendégünk, Vadász G vendégünk, 42 csevegő van pillanatnyilag, chat.gyalogló.hu és a Csüti Csati. Orbán Viktor azért egy becenéveszt árulja. Igen, természetesen. Lehet, hogy később majd Tordján Józsefek és Hon Gyulák is feltűnnek a Csüti Csatin. De hogyha ezt kérik majd tőlünk, mint ahogyan a múlt héten is kérték, hogy esetleg soroljuk el a neveket, vagy más kérésük is van, akkor csak bátran mondják el. És a vélemények már érkeznek az első témánkhoz a Csüti Csatin keresztül, mindjárt el is mondjuk, de mindezek előtt Dragon György és a hírsziporkák. Jó hír, mindenki tudja rólam, hogy nem vagyok egy Csillagok háborúja rajongó, viszont ezzel szemben Gyűrűk ura rajongó vagyok. Csillagok háborúja első részének trélerét csúcs mennyiségben töltötték le az interneten keresztül. Vagyis bemutató videóját. Bemutató videóját, előzetesét. Ez döntötte meg egyetlen egy nap alatti 1,7 milliós letöltésével a Gyűrűk ura című film bemutató videója. A cím www.lordofthedrinks.com. Annak, aki leszeretné ezt tölteni, ez egy Apple QuickTime mozi. Például Liv Tyler is szerepel majd a filmben, mint Arwen Undomiel. Érdemes lesz megnézni. Mikor lesz kész a film, azt lehet tudni? Igen, 2002-re készül el a második és a harmadik rész, illetve 18 hónapon át mostanság forgatják Új-Zélandon, 18 hónap múlva várható, tehát inkább ez is 2002-ben. Kíváncsiak leszünk. Internetről ugye nagyon sok szó fog esni a mai műsorban, azonban internetezni számítógép nélkül elég nehézkes, bármennyire is kedvezményesek a tarifák, vagy nem. Most már lehet mobiltelefonnal is internetezni. Épp ezért a magyar kormány egy döbbenetes lépésre akarja elszállni magát a jövőben, 3 év alatt induló részlet nélküli havi 4500 forintos törlesztéssel. Számítógéphez juthatnak az állami vállalatok, magánvállalkozások alkalmazottai, és a köztisztviselők a kormány elé terjesztett javaslat szerint ezzel egy svéd PC vásárlási programot követnének. Beg György, aki a informatikai érdekegyeztető fórum elnöke azt is nyilatkozta, hogy az állam adókedvezményekkel támogatná azokat, akik számítógépeket vásárolnak. Beck szerint azt a 70 milliárd forintot, amit az állam idén fordít az informatikával kapcsolatos költségekre, jövőre meg kellene duplázni, ezzel teljességgel egyetértünk. Hurrá, hurrá! Április 12-én, azaz, ha jól számolok, tegnap, a szakma és a sajtó meghívott képviselői előtt ünnepélyesen mutatkozott be a Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kara, Erdély József, a főiskola rektora megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a három főiskola összevonásából létrejött integráció első kara ez. Egyelőre 90 fő fog ide járni első évben, de a létszám 450 fő. Informatikai képzésről van szó. Mindjárt tudjuk, hogy nem csak Európában, hanem az Egyesült Államokban is nagy a hiány informatikusokban, tehát érdemes esetleg a budapesti műszaki főiskolára jelentkezni, amely a Bánki Donát, Kandó Kálmán és a Könnyűipari Műszaki Főiskola egyesüléséből jött létre. Azért reméljük, hogy az ott végzett informatikusok inkább itt maradnak az országban, és nem mondjuk az Egyesült Államokban vagy Németországban mennek el dolgozni. Hát ha a kormány növeli a 70 milliárdos támogatást, és megfizetik az informatikusokat, biztos itthon fognak maradni. A fizetéseket növeljék szerintem. A Csehov család történetét láttatja görbetükörben a NetStage One Internet Színház április 14-én, 15-én és 16-án a Trafóban. Ennek az az érdekessége, hogy a színészek interneten keresztül élőben játsszák el a darabot, és ennek a végeredménye látható a színházban. Tehát vannak olyan színészek, például akik New Yorkban, vagy a világ más tájain tartózkodnak, és szilveszterkor debütált ez a színház az első produkciójával, illetve most jön ez az új Nővérek című Csehov dráma. Mi a különbség egy igazi színpadon előadott darab és a neten színre vitt darab között? Hogy az interneten ilyen kvázi webkamerák előtt játsszák el a szerepeket, és ezeket elegyítik egy ilyen úgynevezett cyber theater, tehát ez egy kiberszínház. Érdemes egyébként megnézni, ez egy nagyon érdekes kísérlet, arra is jó, hogy az internet nem csak letöltésekre való, erről fog szólni az utolsó hírünk, méghozzá pont ilyen zenei, művészeti témában, hiszen az Egyesült Államokban nagyon sokan használják a Napstert, ami egy ilyen MP3 letöltő program, illetve a Gnutellát, ami szintén egy hasonló dolog. Egy San Franciscói bíró szerint a Napster a kalózkodás meleg ágya. Ugyanez a bíró fog hamarosan döntést hozni a program készítői ellen indított perben. Ez azért fontos, mert például amerikai egyetemeken az egész internet sebességét a felére csökkentette le az MP3 küldözgetés. Hiszen egyrészt rosszul van megírva a program, tehát eléggé elviszi a sávszélességet, másrészt pedig hát rengetegen töltögetnek le zenéket. A szakértők szerint az átlagos netezőknek nem kell félniük ettől a retorziótól, inkább azoknak, akik ilyen ipari méretben, tehát mondjuk napi 100-200 dalt is letöltenek, vagy videókat, ilyesmiket, azoknak kell félniük, ettől még akár börtönbüntetést is kaphatnak. Híreket majd még később is mondunk itt a Modern Időkben. Két évvel ezelőtt az Internetóban jelent meg a fehér könyv, amely nagyon leegyszerűsítve arról szólt, hogy hazánkban a magas telefondíjak miatt nem terjed elég gyorsan az internet. Aztán bevezették az éjszakai telefontarifát, amelynek következtében este 10 után hívásonként legfeljebb 150 forintért korlátlanul telefonálhatunk és internetezhetünk. Az utóbbi hetekben újabb lehetőséget fontolhatunk meg. A legnagyobb telefonszolgáltató a Matáv, az amerikai általánydíjas telefon előfizetéshez hasonló tarifát vezetett be. Ennek a lényege, hogy a kicsit magasabb előfizetésért este a helyi hívások ingyenesek. A stúdióban Simó György, a Matávnet ügyvezetője, illetve a vonalban Martin Kovács Miklós, az Elender tartalomszolgáltatási vezetője. Itt vagy, Miklós? Igen, itt vagyok. Köszönöm. Szia! Azt tudjuk, hogy Magyarországon árérzékeny piac van, ezt most már jó néhány éve tapasztalhatjuk. A kérdés mégis az, hogy általánydíjjal el lehetett érni áttörést az interneten, György? Hát kevés példa van erre. Mi nagyon bízunk benne, hogy igen, és azt is tudom, hogy az internetes közösség az elmúlt években erre a megoldásra esküzött. Több éve folynak a tárgyalások, hogy hogyan lehetne bevezetni ezt a módszert, ezt az általánydíjas módszert. Most megtörtént, én azt gondolom, Európában az elsők között egyébként. Tényleg kevés példa van rá? Nagyon kevés példa van rá. Pedig nagyon sokan követelték eddig. Igen, is. De ez az Egyesült Államokra jellemző díjazási szisztéma. Európában, Angliában nem régiben vezették be ezt a módszert, a Deutsche Telekom Németországban követte a példát. Úgyhogy nem nagyon sok példa van. Én nagyon bízom abban, hogy a mi hiedelmeinkkel és az elvárásainkkal összhangban a flat rate az általánydíj Európában is lényegesen javítani fogja az internethez való hozzájutás lehetőségét. Április 1-én vezettétek be ezeket az általánydíjakat. Azóta érzékelhető már valamit? Most még mondjuk hát nagyon április 13-a van. Bármit mondani, de nagyon népszerű. Nagyon népszerű a MATÁV mindenkinek csomagja, amelyik a telefontarifára vonatkozik, és nagyon népszerű a MATÁV.net-nek az ehhez kapcsolódó kedvezményes internetezési csomagja is, az úgynevezett otthon csomag. Martin Kovács Miklós a legnagyobb konkurens internetszolgáltató egyik legfontosabb vezetője. Ti mit gondoltak az általánydíjakról? Hát nyilván az egyik szemünk sír, a másik meg nevet, de általában azt gondolom, hogy mindenkinek, aki Magyarországon ma az internet üzletágban dolgozik, többnyire szívvel, lélekkel érdeke az alapvetően, hogy egyre jobban terjedjen el az internet felhasználás, és nyilván egy ilyen törekvés, ez az irány, ez ezt segíti. Tehát erre mondom azt, hogy a szemem nevet, a másik pedig nyilván, hát ha nem is sír, de minden esetre azért pislog erősen, hiszen egy jelentős konkurencia harc van ma már, és szintén azt mondom, hogy szerencsére a magyar piacon, mármint hogy az előfizetők szerencséjére, és az internet kultúra elterjedésének a szerencséjére, és ebből a szempontból nyilván ez egy előnyös piaci helyzet a mi konkurensüknek. Nyilván mi is akkor megpróbálunk valamiféle módon jobbak, ügyesebbek, egyebek lenni, tehát azt mondom, hogy ebből a szempontból a verseny az élesedik, és a magyarországi internetfelhasználás meg jobb lesz. Éveken keresztül azt hallottuk, hogy az akadémiai hálózat, amelyet ugye az egyetemisták, kutatók ingyenesen használhatnak, nagyon nagy akadályt jelentett arra nézve, hogy a kereskedelmi szolgáltatás is igazán terjedjen, hiszen ingyenesen használhatták sokan az internetet. Lesz-e most már olyan sebességű növekedés Magyarországon? Mit sejtetek? Van-e valami felmérésetek vagy számolásotok, számításotok erről? Vannak számolásaink. Én személyesen mindenképpen azt várom, hogy a boom kezdete az mostanában van. Nem csak a tarifák szerintem ennek a módosító tényezője. Én úgy gondolom, hogy a tarifák szerint ma már nincs akadály annak, hogy Magyarországon tömegesen terjedjen az internet. Ha belegondolunk, hogy a mobiltelefonok milyen tempóban terjedtek, ennél lényegesen nagyobb költséggel, igaz, tehát azzal ki lehetett állni az oktogonra, de akkor is. Azt gondolom, hogy a tarifák ma már nem akadályai. A másik szempont az a számítógépek ára és a kedvezményes számítógép akciók. A harmadik fontos dolog az a kormányzati szerepvállás, itt a hírekben már elhangzott. Ugyanúgy, ahogy a Sulinet program radikális áttörést hozott az internetezők számát tekintve, ugyanígy kormányzati akarattal az otthonról internetezők számát is lényegesen lehet növelni, az állami költségvetést egyébként komolyan nem megrengető összegekkel. A negyedik szempont az a tartalomkínálat, ebben is nagyon sok változás van, és én úgy látom, hogy nemzetközi nagy cégek, a magyarországi független tartalomszolgáltatók mögötti pénzügyi befektetők, nagyvállalatok egyaránt megmozdultak abba az irányba, hogy színvonalas, névós tartalomkínálattal jelenjenek meg, és természetesen az olyan internet szolgáltatók is, mint a Matárnet vagy az Elender, akik már régóta különféle tartalmi szolgáltatásokkal próbálják az embereket meggyőzni arra, hogy miről is szólanak. Tehát mindez egyszerre fog szerintem hirtelen egy exponenciális növekedés irányába eltolni. Igen, hadd csatlakozzak, bólogattam itt menet közben, amit nem lehetett látni, de az a helyzet, hogy tényleg ez a jövő, sőt nem is nagyon távoli jövő, hiszen hogyha azt veszük figyelembe, hogy hamarosan az eddigi versenyhelyzet egy újabb elemmel bővül, vagyis hogy remélhetőleg a nagy szolgáltatók elkezdenek majd a sávszélesség dolgában egymással versenyezni, a PSI-net Elender idénre ígéri azt, hogy komoly sávszélesség bővülést kínál, nyilván a többiek fölvetik a kesztyűt és megpróbálnak fölzárkózni, tehát azt gondolom, hogy ez meg egy olyan lehetőséget, olyan utat nyit meg, aminek az eredménye az lehet, hogy olyan applikációk, olyan megoldások kezdhetnek igazán biztosan, üzembiztosan működni a neten az üzlet és üzlet közötti kapcsolat szempontjából, amelyek valamennyinknek az érdekeinkbe vágnak, itt most nem csak az üzleti oldalról mondom, hanem az egyéni felhasználói oldalról is mondom, Tehát ha úgy tették itt a Gyurival, ugyan mi biztos találnánk olyan pontokat, amikor a konkurenciát tudnánk hangsúlyozni, de ezekből a szempontokból nem nagyon tudunk veszekedni szerintem. Pont ezt akartam mondani, nagyon nagy az egyetértés kettőtök között, és ez azt is jelzi, hogy azért még mindig ott tart az internet, hogy egymást erősítik a szolgáltatók, például a tartalom szolgáltatással. Az mindig is ott fog tartani, ezt azért hadd mondjam el, tehát a legélesebb verseny, tehát hogyha az internet felől nézzük, akkor a Miklós és én tehát megfojthatjuk egymást egy konkurenciaharcban, az internetnek akkor is jó lesz. Pont azt gondolom, hogy ez a verseny meg az üzleti szféra értelme a gazdaságban általában. Lehet, hogy az igazi ellenérdekeltek mondjuk mi rádiósok vagy a televíziósok, akikkel majd kell versenyeznie az internetnek? Nem hiszem, ez a meccs eldőlt. Tehát ez a meccs eldőlt. Meg kell nézni az Egyesült Államokat. Lehet későn ébredni rádiósként, lehet későn ébredni tévésként, és különösen lehet későn ébredni napilaposként, amelyik talán a leggyorsabban érzi meg az internet használat. Versenyezni nem lehet, csak rálépni. Az internet nem valami, tehát nem lecserélni fog valamit, hanem egy szükségszerű kiegészítője lesz újságírásnak, médiának, gazdaságnak, mindennapi életnek. Azért annyit tegyünk hozzá, hogy a flat rate, ez az általánydíj, ez nem egész napra vonatkozik, mielőtt bárki úgy gondolná, hanem csak egy kedvezményes időszakra, és erre is vonatkozik az én kérdésem, hogy mikor lesz egész napos flat rate? Jó kérdés, erre természetesen nem tudok most válaszolni. Egyrészt azt mondom, hogy két hete van, természetesen minden abba az irányba hat, hogy a hozzáférés a lehető tehát, hogy mondjam, egy mindennapi cikk lesz a hozzáférés, következésképpen rendkívül egyszerű árazási technikái lesznek, legalábbis valamilyen alapszintig a hozzáférésnek. Azt azért meg én tenném hozzá, hogy ugye az otthoni internetezésről beszéltünk, és az emberek jelentős része, még mindig a többsége, otthon este van. Ugye most 6-tól reggel 7-ig tart ez a kedvezményes időszak, amikor a flat rate van. Ebben az időszakban van azért az emberek többsége otthon. Simo György és Martin Kovács Miklós, köszönjük szépen! Idén ismét lesz Internet Galaxis, amelyről előzetesen a webben tájékozottam. Úgy tűnik, hogy most is lesznek hálózati, művészeti programok, de ami nekem elsőre feltűnt, az egy érdekes ötlet. Az a neve, hogy Friendship Generator. Ez egy állandó játék az internetes barátságok mélyítésére, még azt is odaírták a szervezők, hogy a gondolatok szabad áramlásának modellje. Itt van velünk a stúdióban RT Dániel, illetve Kőszegi Péter, két szervezője az Internet Galaxisnak. Mi van még ezen kívül? Sok mindent itt érintettetek a korábbiakban, ezekről szinte mindegyikéről lesz mélyebb szakmai megbeszélés, de mivel ez egy ilyen offline találkozó, tehát nem a hálón találkoznak az emberek elsősorban, bár ott nagy sávszélességű gépeken majd tudják folytatni az otthoni internetezést, meg a munkahelyit. Csomó olyan programot találtunk ki, amely a helyszínen érdekessé teszi a technológia által adott lehetőségeket. Már az egésznek a beharangozását egy ilyen tombola játékkal kezdjük, aminek az ajándékait a helyszínen lehet átvenni. Ennek a címét majd talán bemondjátok. De ez a generátor, ez a barátság generátor, ez egy valós valami? Ez egy valós offline játék, amit Péter mindjárt elmond, átadom. Hogy működik ez a generátor? Na most erről túl sok részletet nem szeretnék elárulni, mert ez egy meglepetés akció lesz a Galaxison megjelent látogatóknak. Annyit elmondanék róla, hogy ez tulajdonképpen virtuális közösségek építésére szolgál, és gyakorlatilag a látogatók számára lehetővé teszi, hogy internetes virtuális partnereket találjanak. Tehát akkor ez olyan, mint egy ilyen ismerkedő csapat. Csak számítógép nélkül. Igen, csak számítógép nélkül. Szóval ez egy igazi kapcsolatteremtő. Ez egy igazi vérbeli játék, húsvér. Ezen kívül mi van még? Mert például láttam, hogy van még egy másik generátor, amivel a saját honlapunkat is el lehet készíteni. Igen, ez az option.hu Kft. Saját fejlesztése. Körülbelül másfél hónappal ezelőtt jelentünk meg egy olyan homepage építőrendszerrel, amihez semmiféle segédeszközt és semmiféle különleges szaktudást nem kell használni. Mindenki elkészítheti a saját honlapját, és rögtön kap egy altdomén címet hozzá. Akkor ez a generátorok internet galaxisa, de emellett azért ott vannak a humán érdeklődőknek és a különböző rendezvények. Még egy pár szót arról mondanék, hogy miért tettük ezt a kiállítást a Néprajzi Múzeumban a húsvét körüli dátumokra. Úgy gondoltuk, hogy egyrészt ez az az időszak, amikor a nagypapákkal eljöhetnek a gyerekek, és mégre megmutathatják nekik, hogy mi az, amiből eddig kimaradtak, mert az iskolák ugye már tele vannak, de a nagypapák sokszor még nem is hallottak erről, és ott majd kioktatják őket a gyerekek. Másrészt pedig ez most már nem meglepetés, mert fönn van a hálón, hogy tojás alakú egérpadokat lehet tervezni, festeni, és ott a helyszínen egy cég vállalta, hogy ezeket sokszorosítja és átadja a kis művészeknek. A helyszín, tehát a Néprajzi Múzeum mikortól meddig? Április 20-án reggel egy sajtótájékoztatóval nyílik, de a hivatalos megnyitó az este 6-kor van. Köszönjük szépen, és ott leszünk az internet galaxisban. Körülbelül pár hete megfejtettük itt a műsorban, hogy mi az a first person shooter, tehát ezek a egyes szám első személyben végrehajtható lövöldözős játékok, és azt hiszem erre a legismertebb, nem akartam azt mondani legszebb példa, de a legismertebb példa a Quake nevű játék, amelyben aztán tényleg, ahogyan Dragon György is az elején mondta, szét lehet locsantani mindenkinek az agyát. Vagy hogy mondtad pontosan? Szétlocsantani az agyakat, és szerte szétlövöldözni az ellent. Ennek a játéknak viszonylag nagy rajongó tábora van még itt Magyarországon is. Őket várják a hétvégén Székesfehérvárra. Szigetvári József és Halász Bertalan van itt a stúdióban. Mi fog ott történni? Hát 250 gépes hálót építettünk ki, és azon a 250 gépes hálón fog egy hatalmas verseny lezajlani. Vagyis akkor egy kicsit gyerek közelebb a mikrofon, ez azt jelenti, hogy 250-en lehetnek bent egy ilyen kőkes térben, és igen, ott ez a tömeg lőheti egymást? Igen, szó szerint kicsit ez fog kaotikus, jelenteni. Nem? Kaotikusnak néz ki, de ez belülről igencsak szervezet lesz. Szóval szabályok szerint, rendes nemzetközi szabályok szerint fog lebonyolódni, és nemzetközi szabályok? Igen, vannak nemzetközi szabályi is, ez az Euroquake nevezetű szabályok szerint bonyolítjuk le a versenyt, és végül is így belülről teljesen szervezet lesz. Kívülről mindenképpen egy kaotikus, hangos és rendkívül nagy bulinak ígérkezik. Azt hallottam, hogy különféle kategóriákban lehet indulni. Igen, itt megpróbáljuk felkarolni az eddig megjelent Quake játékoknak az egész skálát, tehát Quake 1, Quake 2, Quake 3, és itt tényleg a nemzetközileg elfogadott kategóriák a egymás elleni párharc, illetve a csapatjáték lesz mind a három játékban meghirdetve, elég komoly díjadással, közel 600 000 forint értékű díjadást sikerült összegyűjtenünk a rendezvényre, tehát mindenképpen megéri lejönni és küzdeni. Nagyon érdekel engem, hogy ez a csapatban játék, ez hogyan zajlik? Meg ugyanabban a mezben járkálnak a kvékes térben a csapattagok? Ez totálisan csak a virtuális térre igaz. Persze itt hatalmas krános fanatizmus van, ugyanis nagyon szervezett ugyanúgy, mint a világ más részén. Tehát a magyarországi Quake társadalom is nagyon szervezett. Quake társadalom. Igen, és ez... És ez nekem. Igen, pontosan, tehát klános pólókba összeülne, de itt tényleg a virtuális térre korlátozódik ez a csapatolás. Négy ember mind a két csapatból elkezdi egymást lőni, de szigorú, tehát taktikailag ezek ezen a szinten már, tehát a profik már nagyon szigorú taktikák szerint fognak játszani, tehát amit említettetek, hogy a Quake az egy nagyon jó móka, ez egy dolog, de ezen túl tényleg a nemzetközileg kidolgozott szabályrendszer miatt, tehát olyan bajnokságok vannak külföldön, a világ minden országában nemzeti szintű kvalifikációkat tartanak. Kvalifikációk, vagy kvékvalifikációk. Kvékvalifikációkat. És innen a legjobbak világversenyekre utaznak ki. Különböző nemzetközi nagyvállalatok szponzorálják meg a első három helyzeteket az egyes országon, és nemzetközi versenyekre jutnak ki. Azt hallottam, hogy a versenyzők ott Fehérváron különféle hálózsákokkal készülnek, és lehet, hogy nem is mennek el szállásra, ott a számítógép mellett fekszenek le. Ennyire nagy a megszállottság? Ennyire nagy a megszállottság, erre azt tudom mondani, hogy a 250 főből 64 embert kért kollégiumot, a többiek azok három napon keresztül, hét nappal látéve, non-stop. Ezt szerintetek nem riasztó egy kicsit? Szóval azért mondjuk szombaton meg vasárnap éjjel, vagy pénteken éjjel inkább bulizni kellene menni. Figyelj, amellett, hogy tehát tudjuk, hogy egy ember képes naponta 5-7, vagy akár még több órát eltölteni a Quake mellett, hogy ő fejlesz magát, ez emellett szerintem eltörpül. Tíz... Nem fanatizmus. Tíz beszálltok a versenybe? Mindenképp ott leszünk, nem sok esélyt adunk magunknak. Azért vannak nálunk nagyobb profik is, szóval. Hát akkor sok sikert kívánok nektek a szervezőknek, illetve a versenyzőknek is. Székesfehérváron lehet még jelentkezni? Nem, a jelentkezés már, már lezárult tegnap. Most már tényleg csak teljesen a szervezésre koncentrálunk. És most már csak a következő összkvékre lehet jelentkezni legfeljebb? Most még nem, de mindenképp tájékoztatni fogjuk az érintetteket, ugyanis tervezzük és elkezdtük az Earthquake 2-nak a szervezését. Na akkor most figyeljetek, mert körülnéztünk a hálózaton. Mert hogy Dragon György a Quake-kel kapcsolatos honlapokat nézte át. Egyből egy anti-Quake honlappal kezdjem, hogy ne csak a rajongókról legyen szó. Egy fiatal hölgy egy anti-Quake-es tiltakozó No Quake nevű honlappal fejezte ki azt a tiltakozását, hogy a barátja éjjel-nappal quake-ezett ahelyett, hogy vele foglalkozott volna. A statisztikák szerint 124-en egyetértettek vele, míg 87-en utálják őt emiatt. Minden esetre én megtaláltam a honlapját, és meg tudom érteni a elkeseredését. A nemzetközi versenyekkel kapcsolatos hírt a Blues News nevű Quake hír oldalról szedtem, méghozzá az orosz bajnok, egy bizonyos Roman Alekszandrovics Tatarinov nem utazhat el a Razer CPL bajnokságra, ugyanis az amerikai nagykövetség nem adott neki vízumot, szegény. Hiszen körülbelül egy év múlva várható, hogy bevonul katonának, és úgy gondolják, hogy hát nem akarna hazamenni Oroszországba, hogy ott katona legyen, így nem kapott vízumot, tehát az orosz bajnok nélkül fog ez a nemzetközi verseny lezajlani. Neten keresztül nem kapcsolódhatna be? Hát ugyanúgy, ahogy az Earthquake Székesfehérváron helyben zajlik, ugyanígy ez a verseny is az Egyesült Államokban egy adott helyszínen zajlik, így neten keresztül nem lehet. De tényleg fontos a személyes jelentét? Ez technikai okból nagyon fontos, ugyanis neten egyszerűen nem lenne esélye. Sávszélesség. Tehát itt akkora késések lennének a három, hogy nem. Haladjunk nem tovább, találtam egy nagyon fantasztikus Quake haiku oldalt, fel is olvasok egy ideillő rövid kis haikut. Ma én leszek a tulajdonosod, holnap te fogsz uralkodni felettem, a véres kerék tovább forog. Ja. Emellett természetesen az interneten rengeteg térkép és rengeteg ilyen grafika töltető le, és jártam egy olyan honlapon is, ami a Quake Girls nevű klánnak a honlapja volt, ahol csak és kizárólag lányok a tagok, és fiúk csak ilyen szolgálók lehetnek. Nagyon kis aranyos feminista honlap, mindenkinek ajánlom. Ennyit körülbelül Quake-ről. Az elején mondtad, hogy antikvékes oldalt is találtál, és ehhez kapcsolódik az infószótár, amely már a múlt héten elkészült, illetve készült rá Bódi Zoltán nyelvész kollégám, és pont az ilyen anti oldalakhoz kapcsolódik, hiszen ezeken az oldalakon megjelenik egy bizonyos szó, amit 3x-el írnak. Nagyon gyakran szokták emlegetni informatikai körökben a SACS kifejezést. Azt hiszem, ez mindannyiunknak mindent elárul, de talán lehetnek még olyanok, akik nem beavatottak. Ez egy jellegzetes internetes slang. Egy angol szóból származik, a suck, sucking, szívni, szívás. Ennyit jelent, ez egy nagyon durva slang kifejezés. Ha magyarban használjuk angolul ezt, hogy SACS, ez ugye már annyira nem közérthető, és ez visszaveszi egy kicsit a durvaságát ennek a kifejezésnek. Attól függetlenül én nem szeretem használni, de sokan használják körülöttünk. Ezt hívjuk eufemizmusnak, amikor tehát az angol írásmód, vagy egy idegenes forma egy durva kifejezésnek elveszi az élét egy kicsit. Érdemes odafigyelni az írásmódra is. Természetesen nem az angol írásmódot követjük, S-U-C-K, hanem sok-sok x-el a végén. Na ez viszont jellegzetes eleme a slangnek, hogy az írással is viccelünk. Info szótára jövő héten is lesz. Itt a modem idők, és még 3 perc van a műsorunkból, a vonalban Bognár Ákos, itt vagy? Igen, sziasztok! Akkor még várj egy picit, már Vitéz Norbihoz fordulok, és milyen reagálások voltak az első témánkkal kapcsolatban? Már itt műsor előtt is jött egy vélemény. A matávosra gondolsz? Igen, igen. Hát mindenki azt kérdezte, hogy lehet-e matáv körzeten kívül is, illetve hogy mikor lesz még olcsóbb, és hogy ő már netán régóta nem is a matávon, hanem ő már műholdon internetezik, igen. Azóta miről zajlik a csörögés? Hát a SACS az nagyon tetszett nekik, a Quake-re rajongtak, itt mindenki mondta, hogy hanyasan játszik, hol, milyen hálón, milyen csatornán, Nagyjából ezek voltak. Na Ákos, akkor milyen témával készültél ma este? Én maga morfondíroztam végig, míg itt a Quake-ről beszéltetek, meg sávszélességről, sebességekről, hogy érdekes, hogy a Quake 2 környékén megállt az idő. Akkor a Quake 2 jóval nagyobb gépteljesítményt igényelt, mint amit akkor maximálisan el lehetett érni, és ez most megfordult. Bár persze tudjuk, hogy Quake számára semmilyen gépteljesítmény nem jelent akadályt, a csillagos ég a határ, de ma már egy sima Celeron 4-500-ason is remekül lehet játszani ezekkel a játékokkal. Már a régebbiekre gondolsz? Nem, az új, akár a Quake 3-mal is. Nem mondom, hogy nem lehet persze még tovább tupírozni, hiszen hát a felbontásoknak a növelésével exponenciálisan csökken a gép teljesítmény, de ma már egy átlag gépen, egy átlag játékot, átlagon felüli játékot is egész jól lehet játszani. Na és mi ebben a tipp, kedves Ákos? Hogy mindig olyan gépet válasszon magának a kedves hallgató, amit lehet tovább bővíteni. Vegyen most egy olyan gépet magának, aminek az alaplapja mindenképpen tudja már azt, amit majd esetleg később a Quake 4, 5, 6, 7 játszásához is szükségeltetik majd. A mai Celeronok meg P3-asok alkalmasak arra egy kisebb verzióban is, hogy teljesítményt nyújtson, de ne zárjuk el magunkat a későbbi bővítés esetétől. Köszönöm szépen, eddig ma a modem idők, legközelebb április 20-án jövünk. Addig is látogassák meg a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC Word CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.